kabalik taran ng swerte. Mukha lang inosente pero pwede magrebelde. Ginagawa kong kapre ang bawat mga duwende. Kung minsan ang kulay-pulay, ginagawa kong bete. Nakasagutan ko si nanay, si utol na kaaway. Hindi na ako umuwi ng bahay. Nagpunta sa kapitbahay, nakitulog, nakitambay. Nakiuso, nakibagay, nakiusok, nakitagay. Pinakain ko ng damo ang pulang kabayo. Paulit-ulit lang, umaasang may magbabago. Binusog ko lang lalo ang ali ko pagkatao. Pag nagtalo yung dalawang aso, yung mabuti yung talo. Napalayo sa realidad. Naglalakad ako ngunit akala ko ako'y lumilipad. Naging tamang hinala, panay maling akala. Hinahabol ko ang tama at mukhang mali na ata. Gusto kong maglayas, gusto kong mga pangarap kong mangyari agad. Gusto kong lumangoy, gusto kong lumipad. Kiramdam kong kaya kong gawin ang lahat. Teka, wag kang magmadali, dahan-dahan na. Tayo ay para lang humahakbang paakyat ng hagdan. Ang kalaban ko ay nasa likod na kangiti. May inaalok siya sa akin, di ako makahindi. Hindi sila nakaitim, bagus nakaputi. Nung ako'y nakatikim, hindi na ako umuwi. Sa aking tunay na buhay, humawa lang ang sungay. Ang patunay nun ay alakad ko ay pasuray-suray. Ako ay uminom ng lason kahapon. Umaasang yung taong yun ang nasa kabaong. At ako ay nilamo ng buhawi. Inanod ng ugali kong simbaho ng pusalit. Sa sobrang bangis na gawa nila akong itali. Ang buhay ay tungkol sa kung paano ka bumangon at bumawi. Sa aking pagbalik, sa liwanag ay nasilaw. Nasanay sa silid na laging patay ang ilaw. At kahit na nasasabon, huwag na huwag kang tatalon. Sa bawat bagyot ng daan, laging may pag-asabon. Gusto kong maglayas, gusto kong mga pangarap kong mangyari agad. Gusto kong lumangoy, gusto kong lumipad. Kiramdam kong kaya kong gawin ang lahat. Teka, huwag kang magmadali, dahan-dahan na. Malas, may araw ring swerte. Tanggap ko ng pulay, hindi pwedeng maging berde. Hindi madali, pero posible. Kung ang lahat ng bagay ay gagawin kong simple. May mga taong inilagay para ako'y itumba. Isang kalabit na lang at ako'y puputok na. Ganto ata talaga, kapag ang puno ay mabunga. Binabato-bato ng may mahulog at makuha. Sa aking kahinaan ay naging malakas. Lalo akong tumingin paloob, imbis palabas. Isinapuso ko, di ako masyado nag-isip ng kung ano-ano. Lalo ko lang niyakap ang inip. At ako ay nagpasakop sa programa. Sa tulong ng aking mga bagong kasama, ako ay nakabangon sa kama. Muli ko na sila yan ang isang bagong umaga. Gusto kong maglaya, gusto kong mga pangarap kung mangyari agad. Gusto kong lumangoy, gusto kong lumipad. Kirang lang kung kaya kong gawin ang lahat. Teka, wag kang magmadali, dahan-dahan na. Gusto kong lumangoy, gusto kong lumipad. Pero lang kung kaya.